สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งในแต่ละวันที่เรามาพบปะเจอกันนั้นก็จะมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายเป็นในเรื่องราวนั้นนี้โน้นประสูติบ้างการปฏิบัติบ้างการทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆบ้างหรือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างส่วนในวันศุกร์อย่างนี้ทำหวังเราก็เอาเรื่องที่มันเบาๆเป็นนิทานเป็นเรื่องราวที่จะมาประกอบเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางออกไปซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทำหวังก็มาในนิทานธรรมบทบ้างเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานที่จะนำมาประกอบเรื่องราวให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางมีความที่รู้ไปในรายละเอียดตัวบทต่างๆจะรู้ถึงบริบทวัฒนธรรมความเป็นอยู่การปกครองในสมัยนั้นได้ซึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านฟังได้ฟังเมื่อวานนี้ในช่วงของคลังพระสูตรเนี่ยคือเรื่องของปริภาชกที่ชื่อว่ามาคันติยะนั่นคือช่วงที่เราเรียกว่าในคลังพระสูตรซึ่งจะมาพบกันในทุกวันพฤหัสทีนี้เรื่องของมาคันติยะเนี่ยก็เกิดในแคว้นกุรุซึ่งในแคว้นนั้นมีหมู่บ้านนั้นหนึ่งที่ชื่อว่ากัมมัสธัมมาเนี่ยในหมู่บ้านนี้ก็มีคนที่มักจะมีชื่อนี้อยู่เป็นจำนวนมากอันนี้เราได้พูดกันไปแล้วนะว่าคนเดียวอาจจะมีหลายชื่อกรณีของท่านพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นชื่ออุปติสสะบ้างชื่อสารีบุตรบ้างแต่ในทางกลับกันก็มีชื่อเดียวกันอาจจะมีหลายคนเช่นพระกัสสปะที่เป็นมหากัสสปะกุมารกัสสปะนาทีกัสสปะพวกนี้ก็มีบางทีเขาก็ต้องใช้คำที่จี้เจาะเฉพาะลงไปว่ากัสสปะไหนหรืออย่างเช่นถ้าเราเรียกสมชายอย่างเงี้ยสมชายไหนสมชายแว่นหรือสมชายอ้วนหรือสมชายพร้อมบางทีก็ต้องแยกแยะไปทีนี้ในบางครั้งเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็ไม่ได้จี้เจาะลงไปว่ามาคันธยะไหนซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าในสัก 2-3 ปีก่อนต้องฟังคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันมาคันธยะปริภาชกมาคันธยะปรามเกิดในแคว้นกุรุเหมือนกันก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละคนกันคือเหมือนว่าในหมู่บ้านทั้งหมดนั่นเลยอ่ะทั้งคุณน้าคุณพ่อคุณอาคุณป้าหลานลูกก็ชื่อมาคันธยะหมดเลยคนที่ออกไปบวชเป็นปริภาชกก็เรียกว่ามาคันธยะด้วยแต่ว่าเป็นคนละคนกันก็งงๆนิดนึงนะท่านฟังวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นมาคันธยะเนี่ยก็จึงได้จะนำเรื่องราวของมาคันธยะนี่แหละให้ได้ฟังทั้งเมื่อวานนั่นปรารภมาคันธยะปริภาชกวันนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของมาคันธยะปรามซึ่งมาคันธยะปรามเนี่ยมีลูกสาวก็ชื่อว่ามาคันธยาเหมือนกันลูกสาวของมาคันธยะปรามที่ชื่อว่านางมาคันธยาเนี่ยสวยงามมากภายหลังได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนสัปดาห์ต่อไปนี้จะนำเรื่องของพระนางมาคันธยาซึ่งเป็นคู่เวรกันกับพระนางสามาวดีมาให้ฟังเป็นซีรีส์ต่อไปวันนี้เอาเรื่องของพ่อของนางมาคันธยานี้ก่อนคือมาคันธยาพรามที่นางมาคันธยาเนี่ยผูกแค้นผูกเวรไม่พอใจพระพุทธเจ้าอย่างมากเนี่ยเรื่องนี้แหละมันเริ่มต้นมาตรงนี้ตรงที่บิดาของนางเนี่ยจะหาคู่ให้นางแล้วก็ดันมาเจอพระพุทธเจ้ามาคันธยาพรามเนี่ยก็คิดว่าโอ้ยบุคคลนี้แหละจะเป็นสามีของลูกสาวของเราที่มีความสวยงามมากเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวตรงนี้เลยท่านฟังว่าตัณหาที่จะมาร้อยรัดรึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกำจัดได้ตั้งนานแล้วนั่นคือเรื่องของธิดามารท่านฟังมารธิดาสามคนคือนางราคาอารดีตัณหาพยายามที่จะมารึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าตอนนั้นตรัสรู้แล้ว มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะพยายามจะรึงรัดไว้ด้วยตัณหาแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วฉะนั้นความสวยที่เป็นแค่เพียงของมนุษย์เนี่ยจะมารึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าได้และที่สำคัญตรงหนึ่งทุกฝั่งในเรื่องนี้นางพราหมณีที่เป็นภรรยาของมาคันธียพราหมณ์เนี่ยก็มีวิชาดูฝ่าเท้านะดูรอยเท้าเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังรายละเอียดในเรื่องราวตรงนี้ดูว่าวิชาดูรอยเท้านี่เขาทำอย่างไรขอเชิญฟังเรื่องของธิดามารธรรมบทแปลเรื่องมาระธิดาภาคที่6เรื่องที่148พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณโพธิมณฑลสถานทรงปรารภธิดามารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสะชิตังเป็นต้นตอนพราหมณ์หาสามีให้ลูกสาวก็พระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีแล้วตรัสแก่พราหมณ์ชื่อมาคันธียะในแคว้นกุรุอีกทราบว่าในแคว้นกุรุธิดาของมาคันธียพราหมณ์ชื่อว่ามาคันธียาเหมือนกันได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมพระมหาศาลเป็นอันมากและเหล่าคันธียมหาศาลก็อยากได้นางมาคันธียานั้นจึงได้ส่งข่าวไปแก่มาคันธียพราหมณ์ว่าขอจงให้ธิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดแม้มาคันธียพราหมณ์ก็ห้ามพราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นและคันธียมหาศาลเสียทั้งหมดเหมือนกันว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมาคันธียพราหมณ์เข้าไปภายในแห่งคายคือพระญาณของพระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าจะมีเหตุอะไรเนาะแลได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้งสามของพราหมณ์และนางพราหมณีฝ่ายพราหมณ์ก็บำเรอไฟอยู่เป็นนิดภายนอกบ้านพระศาสดาได้ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จไปยังที่นั่นแต่เช้าตรู่พราหมณ์ตรวจดูรูปสิริของพระศาสดาพลางคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษคนนี้เป็นผู้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้ธิดาแก่บุรุษคนนี้แล้วจึงกราบทูลกับพระศาสดาว่าสมณะเรามีธิดาอยู่คนหนึ่งเรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นางจึงไม่ได้ให้นางแก่ใครๆเลยส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใคร่จะให้ธิดาแก่ท่านทำให้เป็นหญิงบำเรอบาทคือบาทปาริจาริกาคือภรรยาท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละจนกว่าเราจะนำธิดานั้นมาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้วไม่ได้ทรงยินดีทั้งไม่ได้ทรงคัดค้านฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วบอกกับนางพราหมณีว่านางผู้เจริญวันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ธิดาของเราแล้วพวกเราจะให้ธิดานั้นแก่เขาได้ให้ธิดาตกแต่งกายแล้วได้พาไปยังที่นั้นพร้อมด้วยนางพราหมณีแม้มหาชนก็ตื่นเต้นพากันออกไปดูพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราหมณ์บอกไว้แต่ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้ประทับยืนเสียในที่อื่นทราบว่าเจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อนอนจงเห็นเจดีย์คือรอยเท้านี้แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นเจ ชื่อว่าผู้ที่จะเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทนั้นในที่ที่เหลือไม่มีนางพรามณีจึงถามกับสามีว่าบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนพราหมณ์ผู้เป็นสามีจึงว่าฉันสั่งเขาไว้ว่าท่านจงรออยู่ที่นี้แล้วก็พลางมองหาอยู่พบรอยเท้าแล้วจึงชี้ว่านี่รอยเท้าของเขาตอนรอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคนนางพราหมณีนั้นกล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์นี่ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้จะบริโภคกามประกอบที่นางเป็นคนฉลาดในมนต์เรื่องทำนายลักษณะเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสามีพูดว่านางผู้เจริญเจ้าเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเราบอกแล้วว่าเราจะให้ทิดาแก่เขาถึงเขาก็รับคำของเราแล้วแม่นางพราหมณีก็กล่าวว่าพราหมณ์ท่านบอกอย่างนั้นก็จริงถึงดังนั้นรอยเท้านี้ก็เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสทีเดียวดังนี้แล้วก็ได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าก็คุณเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระยงคือเป็นกลางคนเจ้าโทสะจะมีรอยเท้าส้นบีบคือหนักส้นคนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงคือหนักทางปลายเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้นี่ที่นั้นพราหมณ์ผู้เป็นสามีจึงบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาว่านางผู้เจริญเจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งมาเถิดแล้วเดินไปอยู่ก็พบพระศาสดาแล้วจึงแสดงแก่นางพราหมณีว่านี่แหละคือบุรุษคนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าสมณะเราจะให้ทิดาแก่ท่านพระศาสดาไม่ได้ตรัสเลยว่าเราไม่ได้ต้องการด้วยทิดาของท่านกลับตรัสว่าพราหมณ์เราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจะฟังไหมสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าวข้าพเจ้าจะฟังพระองค์จึงทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ออกมหาพิเนสกรมมาแสดงแล้วตอนมารคอยจับผิดพระมหาสัตว์แต่ไม่พบก็คาถาโดยย่อในเรื่องนั้นดังต่อไปนี้คือพระมหาสัตว์ทรงละสิริราชสมบัติทรงขึ้นม้ากันตกะคือม้าสีขาวมีนายฉันนะเป็นสหายเสด็จออกมหาพิเนสกรมเมื่อมารยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนครแล้วกล่าวว่าสินทัตถ์ท่านจงกลับเสียเถิดแต่วันนี้ไปวันที่เจ็ดจากแก้วรัตนะจะปรากฏแก่ท่านพระมหาสัตว์ก็ตรัสว่ามารถึงเราก็รู้ว่าจากแก้วนั้นจะปรากฏแก่เราแต่เราไม่มีความต้องการด้วยจักแก้วนั้นมันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไรโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์แก่สัพพัญญุตญาณมันถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามมีการมาวิตกเป็นต้นท่านจะต้องตรึกวิตกแม้สักอย่างหนึ่งเราจะรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านตั้งแต่นั้นมามารก็คอยเพ่งจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไป7ปีแม้พระศาสดาทรงประพฤติทุกรกิริยาสิ้น6ปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษเฉพาะพระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญญุตญาณเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดจากความพ้นกิเลสที่ควงไม้โพในสัปดาห์ที่5ประทับนั่งที่ควงไม้อาชาปาลานิโครธคือต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะก็ในสมัยนั้นมารถึงความโทมนัสแล้ว นั่งที่หนทางใหญ่พลางรำบึงว่าก็เราติดตามมาตลอดการมีประมาณเท่านี้แม้คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความพลั้งพลาดอะไรๆของสินทัตตานี้บัดนี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้วที่นั้นธิดาของมานั้นมีสามคนคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาทั้งสามได้มีความดำริว่าบิดาของเราไม่ปรากฏบัดนี้ท่านอยู่ที่ไหนเนาะเที่ยวมองหาอยู่จึงเห็นบิดานั้นผู้นั่งแล้วอย่างนั้นจึงเข้าไปแล้วไต่ถามว่าท่านพ่อเพราะเหตุไรท่านพ่อจึงมีทุกข์เสียใจมานั้นจึงเล่าเนื้อความแก่ธิดาเหล่านั้นลำดับนั้นธิดาทั้งสามจึงบอกกับมารผู้เป็นบิดาว่าท่านพ่อท่านพ่ออย่าคิดเลยพวกที่ฉันจะทำเขาให้อยู่ในอำนาจของตนแล้วนำมามารแม่ทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอำนาจได้ธิดามารท่านพ่อพวกที่ฉันชื่อว่าเป็นหญิงพวกที่ฉันจะผูกเธอไว้ด้วยบ่วงมีบ่วงคือราคะเป็นต้นแล้วนำมาในบัดนี้แหละท่านพ่ออย่าคิดเลยทั้งสามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะบำเรอบาทของพระองค์ตอนธิดามารประเล้าประโลมพระศาสดาพระศาสดาไม่ได้ทรงใฝ่ใจถึงถ้อยคำของธิดามารเหล่านั้นเลยไม่ทรงลืมตาทั้งสองขึ้นดูเลยพวกที่ดามานมาคิดกันอีกว่าความประสงค์ของพวกบุรุษสูงสูงต่ำต่ำแลบางพวกมีความรักในเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายบางพวกมีความรักในพวกหญิงตั้งอยู่ในปฐมวัยบางพวกมีความรักในหญิงที่ตั้งอยู่ในมัชชิมวัยบางพวกมีความรักในหญิงที่ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัยพวกเราจะประเล้าประโลมเธอโดยประการต่างๆคนหนึ่งๆจึงนิรมิตอัตภาพได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยสามารถแห่งเพศมีเด็กหญิงรุ่นเป็นต้นเป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายเป็นหญิงอย่างไม่คลอดคลอดแล้วคราวหนึ่งคลอดแล้วสองคราวเป็นหญิงกลางคนและเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะบำเรอพระบาททั้งสองของพระองค์ดังนี้ถึงหกวาระด้วยกันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงใฝ่พระทัยถึงถ้อยคำของธิดามารแม้นั้นโดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมโดยประการฉะนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับที่ดามานผู้ติดตามมาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้กระทำกรรมชื่อเห็นป่านนี้ต่อหน้าของพวกที่มีราคะไม่ไปปราดจึงจะควรส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจะนำเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าดังนี้แล้วจึงได้ส่งภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่ากิเลสชาตะมีราคะเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสหน่อยหนึ่งในโลกย่อมติดตามกิเลสชาตะที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเจ้านำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหามีคายซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เพื่อนำไปในภพไหนๆพวกเจ้าจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรบาลีว่ายัสสะชิตังนาวะชียติชิตามัสสะโนยาติโกจิโลเกตังพุทธังอนันตังโคจรังอะปะทังเกนะปะเทนะเนสทะยัสสะชาลินีวิสัตติกาตัณหานัตติกุหินจิเนตเวตังพุทธังอนันตโคจรังอะปะทังเกนะปะเทนะเนสทะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายัสสะชิตังนาวะชิยติแปลว่ากิเลสชาตะมีราคะเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้ในความข้อนี้คือทรงชนะแล้วด้วยมรรคนั้นๆอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้เพราะไม่กลับพุ่งขึ้นอีกคือชื่อว่าชนะแล้วไม่ดีหามิได้คำว่าโนยาติตัดบทเป็นนะอุยยาติแปลว่าย่อมไม่ติดตามอธิบายว่าบรรดากิเลสมีราคะเป็นต้นแม้กิเลสอย่างไรๆในโลกชื่อว่ากลับไปข้างหลังไม่มีคือไม่ติดตามกิเลสชาตะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะแล้วคำว่าอนันตโคจรังแปลว่าผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดหมายความว่าผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดด้วยสามารถแห่งพระสัพพัญญุตญาณมีอารมณ์หาที่สุดมิได้คำว่าเกนะปะเทนะแปลว่าด้วยร่องรอยอะไรเป็นต้นหมายความว่าบรรดารอยมีรอยคือราคะเป็นต้นแม้รอยหนึ่งไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพวกเจ้าจะนำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไปด้วยร่องรอยอะไรคือก็แม้ร่องรอยสักอย่างหนึ่งไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพวกเจ้าจะนำพระพุทธเจ้านั้นผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรวินิจฉัยในคาถาที่สองคำว่าชาลินีแปลว่าอันมีตัณหานั่นชื่อว่ามีข่ายบ้างมีปกติสร้างข่ายบ้างเปรียบด้วยข่ายบ้างพระอัตถะว่ารวบรัดตรึงตราผูกมัดไว้ก็บทว่าวิสัตติกาหมายถึงพระเป็นธรรมชาติมักสั้นไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นพระเป็นต้นพระเปรียบด้วยอาหารนั้นมีพิษพระเปรียบด้วยดอกไม้มีพิษพระเปรียบด้วยผลไม้มีพิษพระเปรียบด้วยเครื่องบริโภคมีพิษก็คำว่าปัญหาเห็นป่านั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในภพไหนๆพวกเจ้าจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรในการจบเทศนาธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาทั้งหลายเป็นอันมากแม้ทิดามารก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแหละพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามากันดียะในการก่อนเราได้เห็นทิดามารทั้งสามเหล่านี้ผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมเลยก็แต่ว่าสรีระแห่งทิดาของท่านเต็มไปด้วยซากศพคืออาการ32เหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาดอันตรการตาณภายนอก แม้ถ้าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดใสและธิดาของท่านนี้พึงยืนอยู่ที่ธรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พึงถูกต้องสรีระของนางด้วยเท้าดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าแม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาเพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะคือมูดและกรีดเราจะมีความพอใจในเมถุนอย่างไรได้เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแตะต้องสรีระธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเท้าก็ในการจบเทศนาภรรยาสามีทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้วเรื่องประกอบเพิ่มเติมว่าด้วยมาคันธยพราหมณ์มาคันธยสูตรในคุตกนิกายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันธยพราหมณ์พร้อมภรรยาดังนี้แล้วมาคันธยพราหมณ์จึงได้ทูลถามด้วยคาถาดังนี้ว่าหากท่านไม่ปรารถนานารีผู้เป็นอิทธิรัตนะคือนางแก้วเช่นนี้ที่พระราชาผู้เป็นจอมคนจำนวนมากพากันปรารถนาท่านจะกล่าวทิฏฐิศีลวัดชีวิตและการอุบัติขึ้นในภพนั้นว่าเป็นเช่นไรและพระผู้มีพระภาคได้โต้ตอบกับมาคันธยพราหมณ์ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าการตกลงใจในธรรมะทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายในมาคันธยพราหมณ์ก็ทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วมุนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในเนื้อความนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอพระผู้มีพระภาคนักปราชญ์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะญาณไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มีญาณเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หาไม่ได้นักปราชญ์สลัดทิ้งธรรมเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบมาคันธยพราหมณ์หากนักปราชญ์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะญาณไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มีญาณเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้ข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมะของท่านว่าเป็นเรื่องงมงายแน่นอนเพราะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามหนึ่งเนืองได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็มิได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิศกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้นบุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างความสำคัญว่า เราเสมอเขาเลิศกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงหรือบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงโต้เถียงว่าเท็จด้วยเหตุอะไรความสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอรหันต์ใดพระอรหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทำความเยื่อใยในกามว่างจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันบุคคลผู้เป็นนาคะสงัดจากทิฏฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงพูดจายึดถือทิฏฐิเหล่านั้นดอกบัวก้านมีหนามเกิดในน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมชั้นใดมุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีไม่แปดเปื้อนในกามและโลกฉะนั้นมุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถือความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้มุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นไม่ถูกกรรมและสุตะนำไปมุนีนั้นไม่ถูกตัณหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายมุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเรื่องร้ายรัดมุนีผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาย่อมไม่มีความลุ่มหลงชนเหล่าใดยังยึดถือสัญญาและทิฏฐิส่วนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลกมาคันธยสูตรที่มาในกุฏกนิกายจบก็ในเวลาจบเทศนาภรรยาสามีทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในอนาคามิผลดังนี้แหละเรื่องมารธิดาจบในเรื่องเกี่ยวกับตัณหานี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องมีการระมัดระวังให้มากพระพุทธเจ้าลองดูตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์นี่ได้มีการระมัดระวังคอยแวดล้อมรักษาจิตของตนเองด้วยองค์แห่งมรรคต่างๆรักษาระวังแล้วคอยเตือนตนด้วยตนนี่คือสำคัญคือบางทีบางจังหวะเนี่ยไม่ได้มีใครจะมาตักเตือนเราให้ได้นะทุกฝั่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่าถ้ามีจิตถูกเบียดเบียนด้วยราคะโทสะหรือโมหะแล้วเราควรที่จะต้องตักเตือนตนให้ได้การตักเตือนตนนี่แหละเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาใส่ใจไว้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกสองเรื่องราวเป็นเรื่องของพระที่มีผ้าท่อนเก่าและพระที่มีคันไถนาคือก่อนหน้านี้เป็นคนเก็นใจมาก่อนมีอาชีพขอทานคนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างไถนาคนหนึ่งบวชมาแล้วก็ทิ้งเครื่องขอทานเครื่องไถนาของตนแต่ว่าจิตใจมันแบบกระสันอยากจะศึกคือจิตใจของคนที่ถ้าไม่ได้มีกำลังมากเนี่ยมันก็จะน้อมไปในทางที่ไม่ดีได้มากเปรียบเหมือนกับนกมูลไถที่มีกำลังน้อยถูกผูกไว้ด้วยเถาหัวด้วนก็อยู่ได้แต่ท่านเหล่านี้ทุกฝั่งได้ปรับปรุงพัฒนาจิตใจโดยการเตือนตนด้วยตนเป็นสองเรื่องราวที่มีความคล้ายๆกันเรื่องราวที่ตั้งเป็นต้นเหตุก็คล้ายๆกันในความที่เป็นคนยากจนเป็นคนเข็นใจมาก่อนมีโอกาสได้บวชรูปแรกโดยท่านพระอานนท์รูปที่สองนี่ก็โดยภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บวชแล้วมีความคิดกระสันอยากจะศึกก็แต่ว่าสามารถเตือนตนด้วยตนได้เป็นเรื่องราวสองเรื่องราวที่จะให้ท่านฟังให้ต่อกันไปเลยเรื่องของท่านพระปิโลติกะและท่านพระคันไถคือนังคละกูตะธรรมบทแปลเรื่องพระปิโลติกะเถระภาคที่5เรื่องที่116 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระปิโลติกะเตระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหิรินิเสโทปุริโสคือบุคคลผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได้เป็นต้นตอนพระอานนท์จัดการให้ปิโลติกะบวชความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระอานนทเถระเห็นทารกคนหนึ่งนุ่งผ้าท่อนเก่าถือกระเบื้องเที่ยวก่อฐานอยู่จึงพูดว่าเจ้าบวชเสียจะไม่ดีกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้เป็นอยู่หรือก็ใครจะให้ผมบวชล่ะครับก็ฉันนี่แหละจะให้บวชแล้วจึงพาเขาเข้าไปยังวิหารให้อาบน้ำด้วยมือของตนให้กรรมฐานแล้วก็ให้บวชก็พระอนนทเถระนั้นคลี่ท่อนผ้าเก่าที่ทารกนั้นนุ่งแล้วตรวจดูไม่เห็นส่วนอะไรอะไรพอใช้สอยได้แม้สักว่าทำเป็นผ้าสำหรับกรองน้ำจึงเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งพร้อมกับกระเบื้องเขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วบริโภคลาภและสักการะอันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเที่ยวไปอยู่เกิดเป็นผู้มีสรีระอันอ้วนและกระสันขึ้นแล้วมีความคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการนุ่งห่มจีวรอันชนทั้งหลายให้ด้วยศรัทธาเที่ยวไปเราจะนุ่งผ้าเก่าของตัวเราเองนี่แหละดังนี้แล้วก็ไปสู่ที่นั้นจับผ้าเก่าทำผ้าท่อนนั้นให้เป็นอารมณ์แล้วจึงโอวาทตนด้วยตนเองนั่นแหละว่าเจ้าผู้ไม่มีหิริหมดยางอายเจ้ายังปรารถนาเพื่อจะละฐานะคือการนุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นป่านนั้นกลับไปนุ่งผ้าท่อนเก่านี้มีมือถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอีกหรือก็เมื่อท่านให้โอวาทตนอยู่นั่นแหละจิตพองใสแล้วท่านจึงเก็บผ้าท่อนเก่าผืนนั้นไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารตามเดิมโดยการล่วงไป 2-3 วันท่านก็เกิดกระสันขึ้นอีกไปกล่าวอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็กลับถึงกระสันขึ้นอีกก็ไปกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็กลับด้วยประการฉะนี้ตอนพระปิโลติกะเถระบรรลุพระอรหัตภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวเที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนั้นจึงถามว่าผู้มีอายุท่านจะไปไหนพระปิโลติกะถ้าผู้มีอายุผมจะไปสำนักของอาจารย์ดังนี้แล้วก็ทำผ้าท่อนเก่าของตนนั่นแหละให้เป็นอารมณ์โดยทำนองนั้นนั่นเองห้ามตนได้โดย 2-3 วันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัตผลภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวกับปิโลติกะว่าท่านผู้มีอายุบัดนี้ท่านไม่ไปสำนักอาจารย์หรือทางนี้เป็นทางเที่ยวไปของท่านไม่ใช่หรือท่านผู้มีอายุเมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่ผมจึงไปแต่บัดนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปสำนักอาจารย์พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแก่พระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปิโลติกะเตระอวดอ้างพระอรหัตผลพระศาสดาเธอกล่าวอย่างไรหรือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกล่าวคำชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วบุตรของเราเมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่จึงไปสำนักอาจารย์แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องเธอตัดได้แล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองบรรลุพระอรหันต์แล้วดังนี้และได้ทรงภาษิตพระคาถานี้ว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได้น้อยคนจะมีในโลก บุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีหลบแท้ไม่ให้ถูกตนบุคคลนั้นหาได้ยากท่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแท้แล้วมีความบากบั่นฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและด้วยการวินิจฉัยธรรมมีวิชชาและจรณะถึงพร้อมมีสติมั่นคงจะละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้บาลีว่าหิรินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสมิงวิชติโยนิทังอะปะโพเทติอัสโสภะทโรกสามิวะอัสโสยะถาพะโรกสานิวิโถอาตาปิโนสังเวคิโนภวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมะวินิชเยนะจะสัมปันนะวิชาจรณาปฏิสตาปหัสสถะทุกขมิทังอนัปปกังก็คนผู้ชื่อว่าห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได้ในพระคาถานั้นก็เพราะอัตถะว่าห้ามอกุศลวิตกอันเกิดในภายในด้วยความละอายคือหิริได้คำว่าโกจิโลกัสมิงแปลว่าน้อยคนจะมีในโลกหมายความว่าบุคคลเห็นป่านนั้นหาได้ยากจึงชื่อว่าน้อยคนนักจะมีในโลกคำว่าโยนิทังแปลว่าบุคคลใดกำจัดความหลับหมายความว่าบุคคลใดไม่ประมาทแล้วทำสมณธรรมอยู่คอยขับไล่ความหลับที่เกิดแล้วแก่ตนตื่นอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่ากำจัดความหลับตื่นอยู่ก็คำว่ากะสามีวะแปลว่าเหมือนม้าดีหลบแท้หมายความว่าบุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีคอยหลบแท้อันจะตกลงที่ตนคือไม่ให้ตกลงที่ตนได้ฉะนั้นบุคคลนั้นหาได้ยากในพระคาถาที่สองมีเนื้อความโดยสังเขปต่อไปนี้ว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีอาศัยความประมาทถูกเขาฟาดด้วยแท้แล้วรู้สึกตัวว่าชื่อแม้ตัวเราถูกเขาหวดด้วยแท้แล้วในการต่อมาย่อมทำความเพียรฉะนั้นเธอทั้งหลายผู้เป็นอย่างนี้แล้วประกอบด้วยศรัทธาสองอย่างที่เป็นโลกียะและโลกุตระด้วยปาริสุทธิศีลสี่ด้วยความเพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตด้วยสมาธิสัมปยุตด้วยสมาบัติ8และด้วยคุณเรื่องวินิจฉัยธรรมมีอันรู้เหตุและไม่ใช่เหตุเป็นลักษณะชื่อว่ามีวิชาและจรณะถึงพร้อมเพราะความถึงพร้อมแห่งวิชา3หรือวิชา8และจรณะ15ชื่อว่าเป็นผู้มีสติมั่นคงเพราะความเป็นผู้มีสติมั่นคงแล้วจะละทุกข์ในวัฏฏะมีประมาณอันไม่น้อยนี้ได้ก็ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระปิโลติกาเทระจบธรรมบทแปลเรื่องพระนังคละกูฏะเทระภาคที่8เรื่องที่261พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพระนังคละกูฏะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อัตนาโจทยัตตานังแปลว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองเป็นต้นตอนคนเข็นใจบวชในพระพุทธศาสนาดังได้สดับมาคนเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างคนอื่นหาเลี้ยงชีพภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขานุ่งผ้าท่อนเก่ากำลังแบกไถเดินไปจึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าถ้าเธอบวชจะไม่ดีกว่าอยู่อย่างนี้หรือคนเข็นใจก็ใครจะให้คนเช่นผมบวชเล่าครับภิกษุหากเธอจะบวชฉันจะให้เธอบวชเองคนเข็นใจดีสิครับถ้าท่านจะให้กระผมบวชกระผมก็จะบวชพระเถระจึงนำเขาไปสู่พระเชตวันอาบน้ำให้ด้วยมือของตนให้รออยู่ที่โรงแล้วบวชให้เขาแขวนไถพร้อมกับผ้านุ่งท่อนเก่าไว้ที่กิ่งไม้ใกล้บริเวณโรงนั่นเองเมื่อเขาอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ชื่อว่านังคละอุตะเตระแปลว่าพระคันไถนั่นแหละตอนภิกษุมีอุบายสอนตนเองย่อมระงับความกระสันพระเถระนั้นอาศัยลาภสักการะที่เกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าเลี้ยงชีพอยู่เกิดกระสันขึ้นเมื่อข่มไม่ได้จึงตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่นุ่งห่มผ้ากาสาวะที่เขาให้ด้วยศรัทธาอีกต่อไปแล้วจึงไปที่โคนไม้เตือนตนด้วยตนเองว่าเจ้าหน้าด้านเจ้าผู้ไร้อย่างอายเจ้าอยากจะนุ่งห่มผ้าขี้ริ้วผืนนี้สึกไปรับจ้างเลี้ยงชีพอีกหรือเมื่อพระคันไถหรือพระนังคละกูตะเตือนตนเช่นนั้นจิตใจเบาบางลงคลายความกระสันท่านกลับมาที่พักอีก 2-3 วันก็กระสันขึ้นอีกจึงสอนตนเหมือนเดิมนั่นแหละท่านก็กลับใจได้อีกในเวลากระสันขึ้นมาพระนังคละกูตะก็ไปในที่นั้นเตือนตนอย่างเดิมอีกกระนั้นภิกษุทั้งหลายเห็นท่านพระคันไถไปที่นั่นบ่อยๆจึงถามว่าท่านนังคละกูตะท่านไปที่นั่นทำไมผมไปหาอาจารย์ครับต่อมาเพียง 2-3 วันก็ได้บรรลุพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายอยากล้อท่านพระนังคละกูตะเล่นจึงพูดว่าท่านพระคันไถทางที่ท่านเดินดูเหมือนจะไม่ได้ใช้สอยแล้วท่านคงไม่ไปหาอาจารย์อีกแล้วกระมังพระเถระใช่ครับเมื่อผมยังมีกิเลสเรื่องเกี่ยวข้องผมจึงไปแต่ตอนนี้กิเลสเรื่องเกี่ยวข้องผมตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบนั้นแล้วเข้าใจว่าพระรูปนี้พูดไม่จริงพยากรณ์พระอรหันต์ดังแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเองนั่นแลถึงที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตแล้วและเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุเธอจงตักเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุมครองตนได้แล้วมีสติจะอยู่เป็นสุขตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนให้ดีเหมือนอย่างพ่อขาม้าสงวนม้าดีฉะนั้นบาลีว่าอัตนาโจทยัตตานังปฏิมาเสตมัตตนาโสอัตตคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติ ัสมาสัญญมะอัตตานังอัสสังพัทรังวะวานิโชก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโจทยตานังแปลว่าจงตักเตือนตนด้วยตนหมายความว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองคือรู้สึกสำนึกด้วยตนเองคำว่าปฏิมังเสแปลว่าจงพิจารณาดูคือตรวจตราดูตนเองด้วยตนเองคำว่าโสหมายถึงเธอความว่าภิกษุเธอนั้นเมื่อตักเตือนพิจารณาดูตนอยู่อย่างนั้นชื่อว่าคุ้มครองตนเองได้เพราะคุ้มครองตนด้วยตนเองเป็นผู้ชื่อว่ามีสติเพราะมีสติตั้งมั่นจะอยู่เป็นสุขทุกข์อิริยาบถคำว่านาโถคือเป็นที่พึ่งหมายความว่าเป็นที่อาศัยคือเป็นที่พำนักเพราะคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะอาศัยผู้อื่นไม่อาจทำบุญไปสวรรค์ได้หรือไม่อาจทำมรรคให้เกิดแล้วทำผลให้แจ้งได้เพราะเหตุนั้นจึงมีอธิบายว่าชื่อว่าคนอื่นเล่าใครจะเป็นที่พึ่งได้คำว่าตัสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าเพราะเหตุใดตนแลเป็นกติคือเป็นที่พำนักได้แก่เป็นที่พึ่งของตนพ่อกาม้าอาศัยม้าดีคือม้าอาชาไหนนั้นถ้าอยากได้ลาภจึงกันม้าไม่ให้ไปในที่ครุขระให้อาบน้ำให้กินอาหารวันละ3ครั้งชื่อว่าสงวนคือประคับประกองฉันใดเปรตนั้นแม้ตัวเธอเมื่อป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นจงขจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพราะหลงลืมสติเสียสงวนคือปกครองตนฉะนั้นเมื่อเธอสงวนตนได้อย่างนี้อยู่จะบรรลุคุณวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระมีปฐมฌานเป็นต้นในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระคันไถหรือพระนังคละกูตะเทระจบและเรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือถ้าเพราะว่าเราเตือนตนด้วยตนไม่ได้จะทำความชั่วระลึกไม่ได้ไม่มีหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปนี่โอ้ไปไม่ดีแน่ตัวอย่างสุดท้ายที่จะนำมาให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของคนฆ่าหมูคนหนึ่งที่ชื่อว่าจุนทสุกริกเวลาเขาฆ่าหมูเนี่ยท่านฟังโอ้ยทรมานมากเอาน้ำร้อนเนี่ยร้อนๆเดือดๆเนี่ยราดเข้าไปในปากมันคือจับมันอ้าปากสอดไม้เข้าไปก่อนเนี่ยเพื่อที่จะล้างท้องล้างไส้จนกระทั่งอุจจาระอะไรต่างๆออกมาจนใสอ่ะก่อนที่จะทำอย่างนั้นเอาค้อนตีตัวมันให้มันบวมซะก่อนเพื่อเนื้อมันจะได้มากๆพอเนื้อตัวบวมเป่งด้วยแรงตีที่กระหน่ำใส่เข้าไปเนี่ยก็น้ำร้อนราดลงไปในปากจนกระทั่งน้ำที่ออกมาทางทวารหนักเนี่ยจนใสเลยทำอาชีพนี้อยู่55ปีไม่ได้มีความคิดแม้สักแวบหนึ่งที่ว่าจะมาตักเตือนตนด้วยตนให้ดีได้สุดท้ายไปไหนปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นทุกข์สุดท้ายก็ไปเป็นทุกข์เป็นเรื่องราวสุดท้ายที่ใช่ฟังในวันนี้ทุกฟังแล้วก็ลารายการกันไปเลยพบกันในช่วงของนิทานพรรณนาและในสัปดาห์หน้าส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรธรรมบทแปลเรื่องนายจุนทสุกริกหรือผู้เลี้ยงสุกรภาคที่1เรื่องที่10พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภบุรุษชื่อจุนทสุกริกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะโสจติเปจะโสจติ แปลว่าย่อมเศร้าโศกในโลกนี้และไปแล้วย่อมเศร้าโศกเป็นต้นก็ได้ยินว่านายจุนทสุกริกคือบุรุษผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายได้ฆ่าสุกรกินบ้างขายบ้างเลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น55ปีในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงเขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกไปสู่ชนบทแลกลูกสุกรบ้านด้วยข้าวเปลือกประมาณ1ธนานหรือ2ธนานบรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมาล้อมที่แห่งหนึ่งดุจคอกข้างหลังที่อยู่ของตนแล้วปลูกผักในที่นั้นนั่นแลเพื่อลูกสุกรเหล่านั้นเมื่อลูกสุกรกินกอผักต่างๆบ้างเคี้ยวกินพูดคือสรีระวลัญชาบ้างก็เติบโตขึ้นเขามีความประสงค์จะฆ่าตัวใดๆก็มัดตัวนั้นๆให้แน่นณที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้นรู้ว่าเนื้อหนาขึ้นแล้วก็ง้างปากชอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยธนานโลหะน้ำร้อนนั้นเข้าไปพล่านในท้องไล่อุจจระออกมาโดยทวารเบื้องต่ำคือทวารหนักอุจจระน้อยหนึ่งยังมีอยู่เพียงใดย่อมออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้นเมื่อท้องสะอาดแล้วจึงออกเป็นน้ำใสๆไม่ขุ่นที่นั้นเขาจึงราดน้ำที่ยังเหลือบนหลังสุกรน้ำนั้นลอกเอาหนังดำออกไปแต่นั้นจึงหล่นขนด้วยคบเพลิงหญ้าแล้วตัดศีรษะด้วยดาบอันคมรองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะเคล้าเนื้อด้วยเลือดแล้วปิ้งนั่งรับประทานในท่ามกลางบุตรและภรรยาขายส่วนที่เหลือเมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำนองนี้นั่นแลเวลาได้ล่วงไป55ปีเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆการบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำหนึ่งก็ดีการถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดีชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดีมิได้มีแล้วสักวันหนึ่งครั้นนั้นโรคเกิดขึ้นในร่างกายของเขาความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวขึ้นชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจีย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำลายในตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณร้อยโยชน์ได้สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวจีนั้นมีประมาณยิ่งกว่าความเร่าร้อนของไฟโดยปกติพระนาคเสนเถระจึงกล่าวอุปมาไว้ดังนี้ว่าแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดอันบุคคลทุ่มไปในไฟนรกย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียวฉันใดส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในครรภ์มารดาเพราะกำลังแห่งกรรมจะย่อยยับไปเหมือนฉันนั้นหาไม่ได้ข้อความนี้มาในมิลินทปัญหาก็เมื่อความเร่าร้อนนั้นปรากฏแก่นายจุนทสุกริกนั้นแล้วอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปในท่ามกลางเรือนนั่นเองไปสู่ที่ในทิศตะวันออกบ้างสู่ในทิศตะวันตกบ้างลำดับนั้นพวกคนในเรือนของเขาจับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปากธรรมดาผลแห่งกรรมอันใครๆไม่สามารถจะห้ามได้เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้างคนใน7หลังคาเรือนโดยรอบย่อมไม่ได้หลับนอนอันหนึ่งคนในเรือนทั้งหมดเมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณภัยคุกคามแล้วได้จึงปิดประตูเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือนโดยประการที่เขาอยู่ภายในไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้แม้ในจุนทสุกริกเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างภายในเรือนนั่นเองเพราะความเร่าร้อนในนรกเขาเที่ยวไปอย่างนั้นตลอด7วันในวันที่8ตำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกปราดพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตรพวกภิกษุเดินผ่านไปทางประตูเรือนของเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเป็นผู้มีความสำคัญว่าเสียงสุกรไปสู่วิหารนั่งในสำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสุกรทั้งหลายอันนายจุนทสุกริกปิดประตูเรือนข้าอยู่วันนี้เป็นวันที่7มงคลกิริยาไรๆจะรอยจะมีในเรือนของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตตาจิตหรือความกรุณาแม้อย่างหนึ่งของเขาผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่านี้ย่อมไม่มีก็สัตว์ผู้ร้ายกาจหยาบช้าเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเขาฆ่าสุกรตลอด7วันนี้ก็หาไม่ได้อันผลที่เหมาะสมแก่กรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เขาความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวความเร่าร้อนนั้นเวลาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศอยู่ตลอด7วันวันนี้ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาเศร้าโศกอย่างนี้ในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าโศกเช่นนั้นอีกหรือพระเจ้าข้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้ประมาทแล้วเป็นเครือข่ายก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแท้เราจึงได้ตรัสภาษิตพระคาถานี้ว่าผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเดือดร้อนบาลีว่าอิทะโสจติเปจะโสจติปาปการีอุพยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหันยติทิสวากัมมะกิริตะมัตตโนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปาปการีแปลว่าผู้ทำบาปเป็นปกติหมายความว่าบุคคลผู้ทำบาปกรรมมีประการต่างๆย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ในสมัยใกล้ตายโดยส่วนเดียวโดยคิดว่ากรรมดีเราไม่ได้ทำไว้หนอกรรมชั่วเราทำไว้แล้วนี้เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขาก็เมื่อเขาแสวงผลอยู่ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศกนี่เป็นความเศร้าโศกพระวิบากในโลกหน้าของเขาเขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองอย่างนี้แหละด้วยเหตุนั้นแม้นายจุนทสุกริกนั้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกทั้งยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวก็คำที่ว่าทิสวากัมมะกิริตะมัตตโนแปลว่าเห็นกรรมเศร้าหมองของตนหมายความว่าเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกบ่นเพ้อมีประการต่างๆอยู่ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนคือย่อมลำบากในการจบคาถาภิกษุเป็นนันมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วพระเทศนามีประโยชน์ แก่มหาชนแล้วแหละเรื่องนายชุนทสุกริก